Ja tego jednego lupa to ja przeczekam, kurwa. To jest za szybkie dla mnie, za stare. Korzysta z majka umiejętnie, chętnie, doszczętnie niszczę, by być mistrzem, błyszczę, by być bożyszczem, jakim był rakim, buraki sympatią nie darzą, bo nie jarzą takich wyrafinowanych, słownych arcydzieł. Po prostu może nie możesz widzieć, o co idzie. To hardkorowa sztuka, prosto ze sceny. Jedyna sztuka, którą znasz, to ta, która śpiewa refreny. Baseny, blink, blink, lek, skupę, kawałek super. Jesteś dobry, bo na klipie dziwki pokazują dupę, nawijają ajo, tacy afro, Polacy to skumają. Chcesz trendy, patenty, lecz fundamenty kruche. Jesteś taki męski, jakim jesteś czarnuchem. Swoją odtwórczość podpinasz pod twórczość. Udajesz oryginał, lecz na finał to kpina. Każdemu wolno, masz słowa wolność. Skumaj sprawę, nawijać może nawet ten typ bez. To ten skurwysyn bez własnych patentów, człowiek to szkoda, że robi to jeszcze cały czas. Zamiatać plasy w stole mas. Popularność nie jest kłopotem w Polsce. Nie brakuje wiejskich dyskotek. Wolisz toczy, wolisz oczy otworzyć na to, kto wali w chuja, a kto próbuje tworzyć. Nabijać każdy może trochę lepiej, trochę gorzej. I właśnie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Ja mogę nawijać. On też może nawijać. On może nawijać. Ty możesz nawijać. Ty też możesz nawijać. Możecie też nawijać. Każdy może nawijać. Każdy może nawijać. Ale i tak w końcu was wszystkich rozpierdolimy. Nie unika ryzyka i muki, żaden ruki. Nie wiesz, badziewie lub muzyczne białe kruki. Dopóki siła versus, versus śmieć. Być versus mieć, MC versus cieć. Zawsze będziesz miał zderzenie postaw w internetowych postach. Min to sam kmin to i zostaw opinie anonimowych błaznów. Kiedy ja znów to czytam, to ze śmiechu wyciągam go, pyta Jacek 13. Powiedzcie mi, co to znaczy, kiedy dwóch MC's ma beef? Rzeczowej odpowiedzi udziela Wonder Stachu tekstem. Pierdol się na rejty, buraku. Dwa tematy niżej, trwa bitwa na posty. Oto kto jest lepszy w rymach, żurom czy ostry? I czy palenie hajsu jest fajne? I czy ty chuju jest najlepszym polskim punchline'em? Nim otworzysz usta, spójrz na to, a potem do lustra i pomyśl, czy je chcesz trafić gusta. Daj luz, tak działając możesz zostać gwiazdorem. Plac dla pajaców mylących pop z hardcorem. Wejść na szczyt, to nie zaszczyt. W czasach kiedy, by poznać co nawija, musisz spojrzeć na teledysk. Nie skumasz tego, więc przesłanie for you. Sram na ciebie, scenę i całe audytorium. Cut the music when it's something this way. Cut the music when it's something this way. Typhoons and rainstorms.